به خیر کوچولو. به نام خدای دانا و مهربون. سلام بر روی ماه شما کوچولوهای ناز و دوست داشتنی. انشالله که حال احوالتون خوبه، تو جاتون دراز کشیدین و آماده هستین که قصتون رو گوش بدین و بعدم حسابی لالا بکنه. بچه ها، تا به حال با بزرگترا شما به مغازه عطاری رفتین؟ میدونین مغازه عطاری توش چی کار میکنن، چه چیزایی میفروشن، اصلا چه جور شغلیه عطار بودن؟ ها نمیدونین؟ خیلی حالا امشب یه قصه خوشگل دارم به اسم گیاهان کوهی که امیدوارم دوست داشته باشین و یه چیزایی هم یاد بگیرین. علی کوچولو با پدر و مادر در یک روستای قشنگ و سرسبز کنار جنگل و دشت زندگی میکرد. بابای علی کوچولو هر روز میرفت جنگل و تو دشتهای اطراف روستا میگشت تا گیاهان دارویی پیدا کنه. اونها رو میکند و میآورد خونه. با کمک علی کوچولو و مامانش دستبندی میکرد و یه قسمتشو میبرد شهر برای فروش، یه قسمتشم تو عطاری کوچیکی که داشتن میذاشت تا روستایی که یه کوچولو بیمارن یا حال ندارن بیان و از اون داروها استفاده بکنن و بخورن و خوب بشن. آخه پدر علی کوچولو میدونست برای هر دردی چه گیاهی خوبه. علی کوچولو هم که بیشتر وقتا با پدر به جنگل و دشت میرفت دیگه حسابی یاد گرفته بود. بله، اونم یه آقا دکتر کوچولو شده بود. علی کوچولو میدونست مثلا گیاه آویشن کجا سبز میشه، برای چی خوبه، یا زیره سبز رو کجا باید پیدا بکنه. یه روز سعید دوست علی کوچولو اومد در خونهشون و همونجور که گریه میکرد و ناراحت بود گفت که باباش آقا مشرحیم تب شدیدی کرده، دلشم خیلی درد میکنه. علی کوچولو فوری به بابا خبر داد و گفت که حال آقا مشرحیم خیلی بده و احتیاج به کمک داره. بابای علی کوچولو چند تا بسته گیاه دارویی با خودش برداشت و همراه علی کوچولو سعید رفتن خونه آقا مشرحیم. بچه ها، آقا مشرحیم خیلی حالش بد بود، از درد همین طور به خودش میپیچید. بابای علی کوچولو هم دست به کار شد و با کمک علی کوچولو و سعید یه پارچه و آب سرد آوردن و پاهای مشرحیم رو پاشویه کردن. بعد یه دستمال خیس و خنک رو روی پیشونی ایشون گذاشتن. بعدم بابای علی کوچولو با اون گیاهان کوهی که همراه آورده بودن یه جوشونده حسابی درست کردن و دادن به بیمار. چند دقیقه بعد تب آقا مشرحیم پایین اومد و درد شکمشم کم شد. بابا علی وقتی دید حال مشرحیم یک کمی بهتر شده کمکش کرد تا از جاش بلند بشه و با کمک علی کوچولو و سعید اونو سوار ماشین یکی از اهالی روستا کردن و بردنش درمانگاهی که نزدیک روستا بود تا آقای دکتر اونو ببینه. توی درمانگاه آقای دکتر مشرحیمو معاینه کرد و متوجه شد که مسموم شده. بهش سرم زد و براش دارو نوشت. از پدر علی کوچولو هم تشکر کرد که کمک‌های اولیه رو انجام داده و باعث شده که حال مشرحیم بهتر بشه. علی کوچولو خیلی خوشحال بود که تونسته بود با کمک پدرش مشرحیمو نجات بده. اون تصمیم گرفت بزرگ شد مثل پدر به بیمارها کمک کنه و یه عطاری بزرگ بزرگ داشته باشه. بچه ها منم دلم میخواد یک مغازه عطاری داشته. بله، آدمایی که میومدن پیش من گیاهای مناسب رو بهشون میدادم و حال اونا رو خوب میکردم و حال خودم هم خوب میشد. توی خونه ها الان رسمی که معمولا در کنار داروها گیاهانه دارویی هم هست و بسیار بسیار مؤثرن. عجب قصه‌ای بود. شما هم دوست داشتین؟ خیلی خوب. حالا دیگه خوب بخوابین تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه. خدا نگهداری همگیتون باشه.